आज मैं आप लोगों को श्री आशुतोष उपाध्याय जी से लिखा गया पुस्तक कहानी चुंबक की सुनाऊंगी। पहला भाग। करीब 5000 साल पहले चीन की कुनलुन पहाड़ियों में हुआंगदी नामक का एक ताकतवर राजा करीब पाँच हजार साल पहले चीन की कुनलुन पहाड़ियों में हुआंगदी नाम का एक ताकतवर राजा अपने आलीशान महल में रहा करता था। उसका पड़ोसी था ची यू नाम का लड़ाकू कबीलाई सरदार। ची यू को हथियार बनाने में महारत हासिल थी। एक बार ची यू ने अपने दूसरे पड़ोसी यान दी कबीले पर हमला बोल दिया। यान दी के लोग जान बचाने के लिए हुआंगदी के राज में घुस गए। इस पर हुआंगदी बहुत नाराज हुआ और ची यू को खदेड़ने के लिए उसने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। युद्धकला में निपुण ची यू ने हुआंगदी की सेना को घने कोहरे वाली घाटी में धकेल दिया। सेना रास्ता भटक गई। हुआंगदी को जब सेना के भटक जाने की बात पता चली तो उसने मदद के लिए अपने जादुई रथ को कोहरे वाली घाटी में भेजा। इस रथ के अगले हिस्से में एक घूमने वाली मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति अपने हाथ से सामने की ओर संकेत करती थी। हैरानी की बात यह थी कि रथ चाहे किसी भी दिशा में चले, मूर्ति का हाथ हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करता था। राजा के सैनिक रथ लेकर कोहरे वाली घाटी में पहुंच गए और मूर्ति की मदद से उन्होंने सेना को बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद जादुई रथ के किस्से इतने मशहूर हुए कि हर किसी ने हुआंगदी का लोहा मान लिया। हुआंगदी को चीनी राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि जादुई रथ में लगी मूर्ति असल में एक खास किस्म के पत्थर की बनी हुई थी। स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर ये पत्थर हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करते थे। क्या तुम अंदाज लगा सकते हो कि जादुई रथ की मूर्ति हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर क्यों इशारा करती थी?